Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 3 траўня адзначаецца сусветны дзень свабоды прэсы. Арганізацыя «Рэпарцёры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналістаў на свеце, апублікавала сёння спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 прозвішча, знаходзіцца і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. З падрабязнасцямі Сергей Шупа. Пра сітуацыю са свабодай прэсы ў Беларусі пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сярод іншага адзначыла. Маючы за сабою вартую жалю гісторыю парушэнняў свабоды слова ад часу прыходу да ўлады ў 94 годзе, ён перайшоў на новы ўзровень жорсткіх рэпрэсій пасля свайго гэтак званага пераабрання ў снежні 2010-га. Паміж гэтай падзеяй і снежнем 2011-га у Беларусі арыштоўвалі каля 100 журналістаў, шмат каго з іх збівалі, а каля 30 пасадзілі на розныя тэрміны ў турму. Незалежныя газеты ў краіне падаюць пад цяжарам штрафаў, а наклады некаторых рэгіянальных выданняў рэгулярна канфіскуюцца. Урад помсціць сваім грамадзянам за санкцыі, накладзеныя еўразвязам. Напрыклад, незалежныя журналісты, прадстаўнікі апазіцыі, праваабаронцы даведаліся, што ім нельга выехаць з краіны. Вартае здзіўлення абшары свабоды, якія здолелі захавацца цягам апошніх 20 гадоў, цяпер рэзка абмежавалі. На самым парозе еўразвязу Лукашэнка робіць усё магчымае, каб усталяваць поўны кантроль над краінай. Дадам, што паводле рэпартэраў без межаў кампанію Александру Лукашэнку ў спісе пажыральнікаў свабоды прэсы складаюць на постсавецкай прасторы такія кіраўнікі, як Ільхам Аліеў, Нурсултан Назарбаеў, Уладзімір Пуцін ці Іслам Карымаў. Пасольства ЗША ў Менску з нагоды Міжнароднага дня свабоды прэсы наладзіла для беларускіх журналістаў тэлемост з вядомым амерыканскім журналістам, былым прэзідэнтам Радыё Свабода, а таксама былым галоўным рэдактарам газеты «Вашынгтон-Пост» Кевінам Клоузам. Рэпартаж наша корэспандэнта Валера Каліноўскага. Часовы павераны ў справах ЗША ў Менску Майкл Скэндон, адкрываючы сустрэчу, заявіў, што ў Беларусі працягвае існаваць глыбокая супярэчнасць паміж прынцыпам свабоды слова, дэклараваным універсальнай дэкларацыяй правоў чалавека, і дзеяннямі ўлады, накіраванымі супраць незалежнай прэсы. Многія беларускіх журналістаў збівалі, арыштоўвалі, канфіскоўвалі абсталяванне. Многія вымушаны былі пакінуць краіну, сказаў Майкл Скэнлон, віншуючы беларускіх журналістаў з Міжнародным днём свабоды прэсы. Кевін Клоуз са студыі ў Вашынгтоне, звяртаючыся да журналістаў незалежных беларускіх СМІ, сказаў, што ў яго асабіста была доўгая гісторыя скептычнай журналістыкі. У ягонай сям'і ён трэці журналіст. Мяне выкідвалі з урадавых будынкаў і мэрый у ЗША, зганялі з постсавецкіх краін за тое, што праўдзіва пісаў аб сітуацыі. У некаторыя часткі былога СССР мне забаранялі прыязджаць, але ўсё роўна туды трапляў. Урады не хацелі, каб мы пісалі пра тыя рэчы, пра якія мы ведалі, сказаў Кевін Клоуз. Падар Клоуз выказаў перакананне, што рэпрэсіі супраць журналістаў датычаць усіх. У Зборных Штатах сочаць за тым, што адбываецца ў Беларусі, і калі у вас у Беларусі рэпрэсуюць журналістаў, то мы разумеем, што гэта датычыць усяго грамадства, сказаў спадар Клоуз. Зыходзячы з геаграфічнага становішча Беларусі, спадар Клоуз заявіў, што будучыня Беларусі ляжыць не ў ізаляцыі, а яе шлях у інтэграцыі, у адкрытасці, у цягнутасці ў сусветныя працэсы. Адказваючы на пытанне аб эфектыўнасці эканамічных санкцый адносна беларускіх уладаў, Кевін Клоуз выказаўся за вельмі фокусаваныя мэтавыя санкцыі менавіта супраць ураду, кіраўніцтва краіны, якія могуць быць адчувальнымі для іх, а не супраць звычайнага насельніцтва. Пасольства ЗША таксама падрыхтавала сюрпрыз для ўдзельнікаў сустрэчы, наладзіўшы другі відэамост з Вільняй. У Вільні зараз знаходзіцца рэдактарка сайту «Харты-97» Наталля Радзіна, якая папрасіла ў Літве прытулку пасля доўгага арышту за плошчу. Вось што сказала калегам Наталля Радзіна. Я убеждена, что сегодня диктатура Лукашенко сегодня не менее опасна, чем диктатура в Ливии и Сирии. 20 лет в центре Европы безнаказанно правит диктатор и деспот. Нас убивают, как это произошло с Вероникой Черкасовой, Дмитрием Завадским, Олегом Бибининым. Нас арестовывают, как это произошло со мной и многими другими. Громят наши редакции, конфисковывают нашу технику. Нас ограничивают в свободе, как это произошло с Санджаем Пачопутом, Ириной Халиб. За годы правления Лукашенко прошли через репрессии тысячи наших коллег. Конечно, с нами происходят страшные вещи, но мне кажется, что самое главное – не терять веру в то, что мы делаем очень важное и нужное дело. Потому что я убеждена, что вот наша борьба за свободу слова, она в конце концов приведет просто к свободе Беларуси. И мы не сдадимся. Я тоже верю в это. И мне кажется, что мы столько уже пережили, что мы обязательно переживем Лукашенко. Сказала журналістка Наталля Радзіна падчас відэамосту паміж Менскам і Вільняй, які наладзіла амерыканскае пасольства. Ну а напярэдадні супрацоўнікі міліцыі правялі агляд менскага офісу «Радыё Рацыя» і забралі тэхніку, ноутбук і сістэмны блёк. У пратаколе агляду міліцыянты пазначылі, што забіраюць тэхніку на праверку. Прадстаўнікі радыё сцвярджаюць, што гэта чарговы выпадак ціску на журналістаў. Перадае карэспандэнт Аліс Дашынскі. 2 травня каля 20 гадзіны ў менскі офіс рацыі ў раёне плошчы Перамогі завіталі участковыя. Яны нібыта абыходзілі ўсе памяшканні ў сувязі з рэпетыцыяй параду да 9 траўня. Перагледзелі ўсе рэчы, якія былі ў офісе. Паводле журналіста Геннадзя Барабарыча, аперацыя працягвалася каля 3 гадзінаў. Потому что у нас амаль что все региональные корреспонденты проз милицию, КДБ и прокуратуру прошли в этом годе и были попережены, то я просто чекал, коли эта хваля до Минска докатится. Поэтому я не выключаю, что это все было организовано. Обычайный тиск на незалежную прессу. Мы тут до этого в Беларуси уже, сдается, и призвычаились. Компьютеры забрали, один ноутбук, один стационарный. Сказали на проверку. Что они там будут проверять, не ведаю. Тягом 10 дзён писали, что это проверки повинно пройти. Ну, по досвиду коллег ведаю, что это 10 дзён могут и на месяцы растягнуть. Старшыня управы радыёрацыя Яўген Вапа уже амаль год як не ўязны на тэрыторыю Беларусі. Ён азначае, што яшчэ ў 2008 годзе беларускія ўлады спрабавалі паралізаваць працу офіса. Тады таксама міліцыянты вынеслі тэхніку і доўга яе не вярталі. Дагэтуль беларускі МЗС не выдаў акрэдытацыю журналістам радыё. З боку ўладаў ідуць інтэнсіўныя спробы запалохвання нашых карэспандэнтаў. Няма тут нічога непрадбачлівага. Гэта ёсць рэальнасць беларускага жыцця і гэтай рэальнасцю, якой не пагаджаюцца сотні тысяч беларусаў, а таксама і незалежныя журналісты. Гэта проста доказ улады, што яна тымі вяшчаннямі, тым, што нясе незалежную інфармацыю, спрабуе да канца змагацца. Раней падобным чынам канфіскоўвалі тэхніку ў офісах іншых медыяў, рэдакцыі нашай Нівы, тэлеканалу Белсат, Еўрапейскага радыё, сайту Хард97, рэдакцыі газеты «Народная воля». Тэхніку журналістам вярталі, але не ўсім. Паводле прадстаўніка тэлеканалу Белсат Міхася Янчука, невядомыя ўначы ўламіліся ў офіс тэлеканалу і скралі некалькі кампутараў, якіх дагэтуль не вярнулі. Іншыя разы, калі ў нас бываліся канфіскацыі тэхнікі, праз паўгады, праз там 7 месяцаў нам яе вярталі. Часткова ў пашкоджаным стане, але вярталі заўсёды. Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко распавёў, што тэхніка, канфіскаваная напрыканцы 2010 году, дагэтуль знаходзіцца недзе ў КДБ. На звароты рэдакцыі тлумачыць, што нібыта ў газеты выяўленыя нелицэнзійныя праграмы і цяпер праводзіцца праверка. На площі у нашій Ніві було конфіскована вся редакційна техніка на офісі. 11 комп'ютерів був винятий шерех ніяких випадкових речів. Я розцінюю це як спробу тиску і заполохування на незалежні зродки масової інформації, як спробу паралізувати працю в той момент. І мушу констатувати, що це не вдалося. Каже головний редактор нашої Ніви Андрій Скурко. Ну а зараз питання свободи. Ці задовольняє вас той узровень свободи преси, який сьогодні існує у Білорусі? Отказують жихари Могильова. Меня не устраивает та информация, которая передается по нашим СМИ. Это абсолютное очковтирательство. В наших газетах читать нечего. По сути, просто идет перечисление нужной информации для государства. Только через интернет можно как-то общаться, узнавать что-то новое. Откровенно говоря, в мире очень сложно сейчас. И не только в Беларуси. Где она есть вообще, свободная пресса? В какой стране по-настоящему объективная свободная пресса? Всегда ее подминают под тот или иной политический строй. Также я бы не хотел, может быть, только о Беларуси говорить? Конечно, наверное, нет. Конечно, нет. Хотя к тому, что пишут, мы, конечно, привыкли. Конечно, далеко не все пишут. Ну, по крайней мере, в сравнении, если посмотреть в интернет и в газету, разница заметна. Я гость Беларуси. Но, по словам других, все-таки влияние есть руководящих лиц сверху. Или корреспондент просто подстраивается под вертикаль власти? Наверное, нет. Ну, потому что не все показывают и не все пускают в эфир. Все однотипно. Все у нас хорошо. Не совсем. Если бы это было так же на самом деле, как оно пишется и высказывается, это было бы, конечно, здорово. А пока я вижу разногласия, что все высказываются, но только если ход этим высказываниям, какие-то изменения. Не удовлетворяет. Нет нормальных аналитических программ, которые бы отражали то, что сегодня происходит в Республике Беларусь. Идет восхваление, так сказать, того курса, который существует. Я видеооператор, меня ничего не ограждает. В интернет могу заливать, что хочу. Ну, газету вы уж можете оппозиционную купить в лаке. Ну, телевидения такого нету, но газету можно спокойно купить. Какая у нас пресса? Нет у нас прессы. Пресса только в интернете. Где можно сказать свободу слова? В интернете. Как и в большинстве все-таки стран, существует некоторая несвобода, скажем так. А нравится это, не нравится, ну, все же люди разные. Кому-то нравится, кто не нравится, тот помалкивает. Свободы ж нигде нет, в том числе и у нас. Такие отказы мы почули у Могилёва. Ну а на нашем сайте, у интернете, вы можете взять удел у опытания на тему информации, из яких крыниц вы доверяете. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У списе пожиральников свободы прессы, складенном организацией «Репортеры без межа», сирот гинших керовников опынулись Александр Лукашенко, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Ильхам Алиев. Супрацовники милиции провели огляд Менского офису «Радио Рация» и забрали технику, ноутбук и системный блок. Белорусская ассоциация журналистов уручила премии «Вольное слово». Дмитрий Бондаренко вылетел у Варшаву для консультации с польскими докторами. Дмитрий Вус собрал инициативную группу 300 человек и планует далей, поводле продугледженной законом процедуры, змагаться за змены выборчего законодавства. Рух «За свободу» почал акцию у подтримку национальной символики из нагоды годовины референдуму 95-го года. До 20 травня у Центр выборкам Беларуси будут передадены все документы, необходимые для регистрации инициативной группы по изменению выборчего законодавства. Про это 3 травня поведомил на прессовой конференции керовник группы, былый кандидат у президенты Дмитрий Вус. С подробностями Владимир Глот. Дмитрий Вус заявил журналистам, что инициативная группа у складе 300 человек уже сформована. Организационный сход отбылся 1 травня в Менску на открытом поветре. Теперь группа будет действовать в том порядке, который предусматривает законодательство Республики Беларусь. Основные изменения, которые предлагает инициативная группа, наступные. Кандидаты в президенты и депутаты должны отримать право включения своих представников в участковые выборчие комиссии. Повинен быть особный подлик голосов по каждому кандидате, бюллетени повинны раскладаться по особных стосах, а перед этим показываться усім сябрам комиссии и назиральникам. Сябры комиссии от кандидатов мают право поставить на зворотном боку бюллетеня свои подписи. Это робится для того, каб улады не могли укидать у скрыни додатковые бюллетени. Необходимы свои инициативы спадар ВУЗ потлумачил з уласного досвіду. У 2008 году он был кандидатом у депутаты Палаты представников и собрал больше за 10 тысяч подписов жыхароў Курасовщины у подтримку своей кандидатуры. Якобы за меня проголосовало 3 тысячи, а за замдиректора интеграла, которого никто не знал в районе, проголосовало 16 тысяч. Это комиссии настолько уже интеграловские там... Кераминовские так спели, что уже протоколы пишут левой ногой, не считаясь с мнением людей. Это дикость, я считаю. Когда власть имущие говорят на белое, черное и заставляют всем сказать, что это черное. Белорусское законодательство предусматривает измены выборчих правил праз инициативу громадян, отзначая секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик. Для этого існує специальный порядок. Найперш документы инициаторы передают у Центр выборкам. Мы, в свою чергу, адресуем некоторые питания, связанные с инициацией этого законопроекта, у прокуратуру, у Міністерства юстиції, якія оцінюють, наскільки коректно проведені усі предугледжені законодавством етапи. Ну і Міністерство юстиції дає заключення, наскільки пропонуємое змінення буде спасуватися з Конституцією Республіки Білорусь і наскільки воно буде у руслі тих планів, які закладені у творчую діяльність нашої держави на бягучий період. Експерт у галіні виборів Сергій Альфер вельми скептично ставиться до того, що ініціатива спадара вуса пройде проз усе уладні перешкоди. Сама по себе процедура, вона достатково складана, і пройти цю процедуру вельми тяжко, і коли не хочуть державні органи, то абсолютно немагчыма. На любой стадии можно завернуть. Можно знайсці вялікую колькасць усяких і розных причин. Першая – несанкціонаваны сход. Другое – 151 альбо 149. Тут еще придется разбираться. Завжди можно найти некалькі чалавек, якія скажуть, што яны не прымалі удзел. І ўвогуле можна нічога не вызначаць конкретно, а просто адмовіць і ўсё, што таксама цілком магчыма. Законодавство зроблено таким чином, что оно дает возможность державным органам самостоятельно трактовать мотозгодность проведения мероприятия. И коли нема ожидания проводить, то и будет отмова инициативной группе. Таким чином прокоментував експерт Сергій Альфер можливості поспіху ініціативи Дмитрія Вуса. З вами Радіо Свобода. Сёння былы палітвязень Дмітрый Бандарэнка, які выйшаў на волю на Вялікдзень, вылецеў у Варшаву для кансультацый з польскімі дактарамі. Знаходзячыся за кратамі пасля плошчы, Бандарэнка перанёс дзве аперацыі. Падрабязнасці ў нашай праграме пазней, а зараз навіны пра Сергея Каваленку. Як ужо паведамляла «Свабода», яго перавялі з псіхіятрычнага шпіталя ў Навінках у следчы ізалятар на Валадарскага. У якіх умовах там будзе Сергій Каваленка і ці не пачне ён зноў галадоўку пратэсту? Перадае Олег Груздзіловіч. У ночь на 26 сакавіка Сергія Каваленку этапавалі з Валадаркі ў калонію «Відзьба-3», і вось кола замкнулася. Пасля «Відзьбы» і «Навінак» Сергій Каваленка зноў на Валадарцы. Што вязень у гэтым следчым ізалятары 3 траўня раніцай корэспандэнту «Свабоды» пацвердзіла дзяжурная ізалятару, якая выпісвае дазвол на спатканне. Пра стан здароўя былога галадоўніка, а таксама ў якой ён камеры, дзяжурная не паведаміла. Але калі б што і было сказана, жонка Сергія Алена мела б усе падставы, каб не даць веры. Мінулым разам у ізалятары Навадарскага казалі, што ён у добрых умовах, не хвалюйцеся, а калі мы сустрэліся ў Навінках, Сергій распавёў, што яго ледзь не забілі на Валадарцы, кажа Алена Каваленка. Былі сплошныя правакацыі, адразу ж калі яго прывезлі з Віцебскую, пасадзілі туды ў камеру к здаровым зэкам, які там адзін па 130 кілаграм важыў. Там пачалі яго, пачалось гэта вось адзін абражаць яго, там Сергій яму заехаў у лісо за абразу. Ён яго сеў зверху, пачаў душыць. Ну, что лечить, что Сергей был 55 килограмм, а там человек 130. Ну, потом его уже пересадили, потом оказалось, что это люди у камеры, яны получали от милицианта у посылки, то есть это люди, які подписали бумаги об сопрошенстве с милицианцами. Сергей Каваленко тримал на Володарце у соковику голодовку, якую почав еще у Витебску у местовым следчим изоляторе. Там палітвязню пачалі ўводзіць фізраствор праз кропельніцу і пры гэтым пашкодзілі вены на руцэ, бо рабілі гэта прымусова, прывязаўшы да ложка. Алена Каваленка пазней распавядала пра вялікія гематомы на руках мужа. Намеснік старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі, які шмат апекаваўся Каваленкам падчас ягонага знаходжання на Валдарцы, таксама мяркуе, што сутычкі з сукамернікамі былі невыпадковымі. Ну, яны нават не хавалі таго, што гэта было зроблена толькі з адной мэтай – прымусова вывезці Сергія з галадоўкі. Жонка вязня Алены Каваленкі не выключае, што той можа зноў весіць галадоўку, бо не бачыць у дурэмных умовах іншага спосабу абараніць сябе. Алена спасылаецца на апошні ліст ад Сергія. Піша, што выпускаюць тады, калі зробіць з людзьмі тое, што ім патрэбна. Гэты путь не для яго. Такім шляхам ён выходзіць адтуль не збіраецца. У Віцебскім абласным судзе так і не адбылося паседжанне па разглядзе касацыйнай скаргі Сергія Каваленкі. Паводле сваякоў вязня, на сустрэчу з ім для ўдакладнення юрыдычных пытанняў выехаў адвакат. За лёсам палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч. В вы дагэтуль перакананыя, што манная каша гэта карысна, яшчэ корміце сваё малое з лыжачкі за маму, за тату, ужываеце спрадвечнае, пакуль не з'ясі, не выйдзеш за стала, а ці верыце, што дзіця сама хоць можа з'есці аўсяны пірог і пюрэ са шпінату і прасіць дабаўкі? Кулінарная блогерка Арына Лісецкая і яе дачка Елена раскажуць, што і як варта есці у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Дынько крыху пазней у эфіры «Свабоды». На сёння ў Беларусі выдаецца не больш як 25 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта найменшая іх колькасць ад здабыцця краіны суверэнітэту ў 91 годзе. Як выжываюць у цяперашніх умовах незалежныя выданні да іх супрацоўнікі? Чаму ўлады спыняюць спробы зарэгістраваць новыя газеты? Падрабязнасці тэмы ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Найдаўнейшае намешчанне незалежнае выданне газета «Барысаўскія навіны». Гэты грамадска-палітычны штотыднёвік выдаецца ад ліпеня 1992 году і распаўсюджваецца ў Барысаве і Барысаўскім раёне. Заснавальнікі галоўны рэдактар тыднёвіка «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас. У гутарцы з ім пра галоўнае, што было ў мінулыя гады і спадзяванне на лепшую будучыню. Я веру, што надыдзе час, калі гэта ўсё абрушыцца. Тое, што сёння існуе ў нашай краіне. І мы заживём свабодна, і ніхто не будзе над намі здзекваць. За мінулыя амаль 20 гадоў газета «Барысаўскія навіны» і яе творчы калектыў зазналі бадай усе магчымыя ў Беларусі варыянты ўціску. Ад забароны на друк, падпіску, продаж у Белсаюздруку і ў гандлі, да скасавання арэнды на памяшканне, канфіскацыі, абсталявання і гэтак далей. У мінулым годзе, як і ў пазамінулым, «Барысаўскія навіны» прайшлі праз некалькі судоў, але сёння газета доходит до своего читача. Где корони такой тривалости? Питание до Анатолия Букаса. Я занимаюсь своей справой. Я журналист профессиональный. И сегодня для меня главное то, как читачи наши отримливали незалежную информацию, как никто меня не получал, какую информацию треба размещать на сторонках нашего выдания. Ну и так само я сустракаюсь с многими своими читачами, и они завсёды подтримливали меня. Обовязковый клопот редактора журналисты, как бы их была праца и годная ее оплата. Нам сегодня не вельми добре живется. Наприклад, у минулом годе от меня сошли два журналисты, корректор, верстальщик. Низкие заробки. Аднак спадзяванні на змены да лепшага застаюцца. Пра гэта Анатоль Букас заявіў на пачатку інтэрв'ю, а завершым гутарку мы добрымі навінамі. Анатоль Букас паведамляе. Мы напярэдадні 20-годдзя спрабуем наладзіць імпрэзу, каб павіншаваць і чытачоў, і супрацоўнікаў нашага выдання. А яшчэ ў планах павялічыць старонкі ў газеце. Сёння інфармацыйная газета выходзіць на 24 старонках. Магчыма, будзе 32 старонкі. Акрамя гэтага мы выдаём рэкламную газету «Барысаў Жодзіна Мін» 10 тысяч на 16 старонках. У цэлым наша выданне з рэкламнай газеты гэта 40 старонак. Кажа Анатоль Букас. Адзінае рэгіянальнае незалежнае выданне на Гарадзеншчыне газета «Слонімская» ўжо 15 гадоў выходзіць штотыдзень, хоць не мае падпіскі праз Белпошту, не прадаецца ў кіёсках «Саюздруку», а ўлады адмаўляецца даваць журналістам нават самую звычайную інфармацыю. Перадае Міхал Карневіч. Пасля таго, як некалькі гадоў таму слонімскія ўлады пазбавілі рэдакцыю памяшкання, калектыў дагэтуль не мае сталага месца. Хату, набытую для рэдакцыі, мясцовыя ўлады адмаўляюцца афармляць дакументальна, кажа галоўны рэдактар газеты «Слонімская» Віктор Валадашчук. Гаварыць нечага, шчыра кажучы. Выжываем, як заўжды, як все ўвесь час. Асаблівых, ну каких. «Саюздрук» не прадае, «Белпошта» не супрацоўнічае. Крамы так само не жадают працевать, бо забороняя выконкам. Вот таки же дрянно живем, вчера, короче. Журналистка Ганна Валдащук расповедает, что супрацы с уладами не отрымливается. Информация, гэта належит згодно с законом, не дают. Частей за все с выконкаму на любый запыт, як она кажа, можно почуть наступное. Постоянно. постоянно, когда звонишь, получить ответ на какой-либо вопрос, особенно в Слонимский исполком, они тут же, вся информация, значит, будет опубликована в газете «Слонимский вестник». Журналистка рассказывает, что часом на агул доходит до абсурду, когда чиновники придумляют разные аккредитации и сами же отмовляются их давать. Державных журналистов запрошают на мероприемства, а перед недержавными замыкают двери. А тому, мовляв, информацию доводится добывать самыми разными шляхами, часом хитростью або настойливостью. Я поцікавився у журналістки, те не опускаються у її колега у руки працювати у таких умовах. Ганна Володащук каже, що підтримують читачі, і особливо, коли не звертаються в редакцію, як у опошню інстанцію, ти, мовляв, розумієш, що повинен їм допомогти. У мене, наоборот, желание є роботи, мені це дуже подобається, і невзирая ні на що, ми такі ж журналісти, як і ті, які працюють в государственних изданиях, і маємо такі ж права, як і вони, і тому, в общем-то, я и работаю так, что стараюсь все-таки получить эту информацию тем или иным путем. Журналистка Ганна Володащук працует у незалежной газете «Слонимской». Сакуны – гэта частка беларускага племя дрыгавічоў, што засяляла верхнюю плынь ракі Птіч. Такую мянушку атрымалі за тое, што ўсе дзеясловы на «ся» вымаўлялі цвёрда на «са». На пачатку мінулага стагоддзя іх налічвалася каля 10 тысячаў чалавек. Ці засталіся сакуны сёння? Матрыархат. І курылі люльку, жанчыны курылі. От самосад і люльки носили. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а зараз званок нашай слухачкі. Усе хацелі жыць. Масені, Міхалуцкі, Гроднікаў і Бебенін, Захарынка і Завацкі, Ганшары, Красоўскі. Карпенка і Черкасова, а колька їх таміться безвінних в темницах, антихрист шагає по нашій городній землі. Дорога його заповнена кров'ю і слізьми наших людей. Антихрист, і твоє мордобої, будьте трижди прокляті. Максакова Олександра Петровна, 86 годів. Минск. Телефон для связи в Минску 266-39-52. Это телефон аутоотказник, который працует круглые сутки. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У списе пожиральников свободы прессы, складенном организацией «Репортеры без межа», у сирот гинших керовников опынулись Александр Лукашенко, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Ильхам Алиев. Супрацовники милиции провели огляд Менского офису «Радио Рация» и забрали технику, ноутбук и системный блок. Белорусская ассоциация журналистов уручила премии «Вольное слово». Дмитрий Бондаренко вылетел у Варшаву для консультации с польскими докторами. Дмитрий Вус собрал инициативную группу 300 человек и планует далей, поводля предугледженной законом процедуры, змагаться за змены выборчего законодавства. Рух «За свободу» пачаў акцию у подтримку национальной символики из нагоды годовины референдуму 95-го года.